ngana la sakango na bimisaka binoboka mata sima bobenga ngai mbanda ona siki sango na koyoka bano binanga ina sala yemabe banganga kota na sala yemabe nazali innocent mama e mabe na ye moko mama e likambo ya kobota nazali innocent mama e Masumu na ye moko mama e Ongana na sakango na bimisaka Binoboka matasima bobenga ngai mbanda onaseki Sango na koyoka Balo binanga e na sala ye mabe Banganga kota na sala ye mabe Nazali innocent mama e Mabe na ye moko mama e Nikambo ya kobota Nazali innocent mama e Masumu na ye moko mama e Nakufeli bolingo na baby silo kumwe Batekinga mobiba nazali sekotala e Oh fifi yone mabe boye Moto pola na kio komersa na koibateo Tolingana kina banza kitoko kabwana teo Ole singana banda likolo ya ba promesa Oh fifi yone mabebo yeo Oyanga ningana moto pola na kio komersa na koibateo Masuwe kufaka libongwe tika na kadie Mabingi na lero palo pimo pali ya pamba Oh fifi yone mabebo yeo Oyanga ninga na moto poka na kio komerso na koibateo Nakufeli bolingo na baby silo kumwe Fifi yone mabebo yeo Oyanga ningana moto poba na kio komerso na koibateo Nolingana kina banza kitoko kabwana teo Ole singana banda likolo ya ba promesa Oh fifi yone mabebo yeo Oyanga ningana moto poba na kio komerso Koibateo Nae bakia bana ya eko sukaliwa e Ibana ya bana na katipona kama loba e Oh fifi yone mabebo yeo Koyanga nikana moto popa na kio komerso na koibateo Masue kufa kalibo mwatika na katie Oh fifi yone mabebo yeo Oyanga ningana moto poba na kio komerso na koibateo Thank you. fifi onde mabepo yo Koyanga nikana moto popa na kio komerso na koiba zero Masuwe kupaka libongwe tika na kadie Mafingi gale lomba na bimo bali ya pamba yo O fifi onde mabepo yo Koyanga nikana moto popa na kio komerso Thank you.